Deel 2, hoofdstuk 3 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. Derde hoofdstuk, waarin wordt gehandeld over de uitrusting van Aramis en Porthos. Sedert de vier vrienden, elk voor zich op hun uitrusting jacht maakten, bestond er geen bepaalde samenkomst meer tussen hen. Men nam het middagmaal afzonderlijk waar men zich bevond, of liever, men ontmoette elkander waar men kon. Ook de dienst verslond een gedeelte van de kostbare tijd, die zo spoedig vervloog. Men had alleen bepaald eenmaal in de week bij elkander te komen en wel te 1 uur in het huis van Athos, aangezien deze volgens zijn eed de drempel zijner deur niet wilde overschrijden. Het was juist de dag der samenkomst dat Ketty bij D'Artagnan was geweest. Nauwelijks was Ketty vertrokken, of D'Artagnan begaf zich naar de straat Verrou. Hij vond Athos en Aramis filosoferende. Aramis was enigszins geneigd om het priesterkleed weer aan te trekken. Athos, volgens gewoonte, raadde hem dit niet aan of af. Athos wilde aan iedereen zijn vrije wil laten. Hij gaf nooit een raad, dan wanneer men hem die vroeg, en dan moest men dit nog wel 2 maal doen. Gewoonlijk vraagt men alleen raad om die niet te volgen of om, indien men hem heeft gevolgd, aan iemand te kunnen verwijten die te hebben gegeven. Porthos trad een ogenblik na D'Artagnan binnen. De vier vrienden waren dus voltallig. De vier gezichten drukten 4 verschillende gevoelens uit. Dat van Porthos gerustheid, dat van D'Artagnan hoop, dat van Aramis bekommering, dat van Athos onverschilligheid. Nadat het gesprek enige ogenblikken had geduurd en Porthos te kennen had gegeven dat een hooggeplaatste dame zich wel had willen belasten hem uit zijn verlegenheid te redden, trad Mousqueton binnen. Hij kwam Porthos verzoeken naar huis te komen, waar, zeide hij met een allerbedroefdst gezicht, zijn tegenwoordigheid werd vereist. Is het mijn uitrusting? Vroeg Porthos. Ja en nee, antwoordde Mousqueton. Maar wat wilt ge dan zeggen? Kom, meneer. Porthos stond op, groette zijn vrienden en volgde Mousqueton. Een ogenblik later verscheen Bazijn voor de deur. Wat wilt gij, mijn vriend? Zeide Aramis op die zachte toon, welke hij aannam, telkens wanneer zijn denkbeelden hem tot de kerk trokken. Een man wacht meneer te huis, antwoordde Bazijn. Een man? Wat voor man? Een bedelaar. Geef hem een aalmoes, Bazijn, en zeg hem voor een arme zondaar te bidden. Die bedelaar wil u met alle geweld spreken en gelooft dat gij zeer verheugd zult zijn hem te zien. Heeft hij iets bijzonders voor mij? Jawel, indien de heer Aramis mocht aarzelen zich bij mij te vervoegen, zult gij hem zeggen dat ik van Tours kom. Van Tours? Ik kom, riep Aramis. 1000 maal verschoning, heren, maar die man brengt mij ongetwijfeld het nieuws waarop ik wacht. En opstaande verwijderde hij zich haastig. Nu bleven Athos en D'Artagnan alleen. Ik geloof dat die snaken hun zaak hebben gevonden. Wat denkt gij ervan, D'Artagnan? Vroeg Athos. Ik weet dat Porthos op de goede weg is, zeide D'Artagnan, en wat Aramis betreft, om u de waarheid te zeggen, ik ben omtrent hem nooit ernstig ongerust geweest. Maar gij, mijn waarde Athos, gij die zo edelmoedig de pistolen van de Engelsman hebt uitgedeeld, die uw rechtmatig eigendom waren, wat zult gij doen? Ik ben zeer tevreden die staak gedood te hebben, aangezien hij de dwaze nieuwsgierigheid had mijn ware naam te willen kennen, maar indien ik mij van zijn pistolen had meester gemaakt, zouden ze mij als een wroeging op de ziel drukken. Ach, kom, mijn waarde Athos, gij hebt waarlijk een te vergaande kiesheid. Spreken we over iets anders. Wat zei de meneer de Treville, die mij gisteren de eer deed mij te komen bezoeken, over uw verdachte verkering met die Engelsen, die door de kardinaal worden beschermd? Dat is te zeggen dat ik een Engelse vrouw bezoek, dezelfde van wie ik u heb gesproken. O, ja, die blonde vrouw, omtrent welke ik u een raad gegeven heb, die gij u natuurlijk wel gewacht zult hebben te volgen. Ik heb u mijn redenen gezegd, ik heb de zekerheid verkregen dat die vrouw betrokken is in de ontvoering van juffrouw Bonacieux. Ja, ik begrijp dat gij om de ene vrouw terug te vinden, aan de andere het hof maakt. Dat is de langste, maar de vermakelijkste weg. Wij zullen de twee vrienden verlaten, die elkander weinig bijzonders hadden te zeggen, om Aramis te volgen. Op het bericht dat de man die hem wilde spreken van Tours kwam, zagen wij met welke haast de jongeling Bazijn gevolgd, of liever vooruit was gesteld. Hij deed op die wijze slechts één sprong van de straat Verrou in de straat van Vaugirard. Te huiskomende vond hij werkelijk een man van een kleine gestalte, met geestige ogen, doch overigens in lompen gekleed. Zijt gij het, die naar mij hebt gevraagd? Vroeg de musketier. Dat is te zeggen, dat ik de heer Arabisch wens te spreken. Zijt gij het, die dus heet? Ikzelf? Heb gij me iets ter hand te stellen? Ja, indien gij mij een zekere, geborduurde zakdoek vertoont. Hier is hij, zei de Arabus, een sleutel uit zijn borst halende en daarmede een klein ebbenhouten met paarlemoer ingelegd kistje openende. Hier is hij, zie daar. Goed, zei het bedelaar, verwijder uw lakei. Want Bazijn, nieuwsgierig te weten wat de bedelaar van zijn meester verlangde, had zijn schreden naar die van hem geregeld en was bijna even spoedig als zijn meester aangekomen. Maar deze haast baatte hem niet veel. Op het verzoek van de bedelaar gaf zijn meester hem een wenk te vertrekken en hij was wel genoodzaakt te gehoorzamen. Toen Bazijn vertrokken was, wierp de bedelaar een snelle blik rondom zich, ten einde zeker te zijn dat niemand hem zien of horen kon, en toen zijn gescheurd pluis openende, dat door een lederen riem kwalijk werd toegehouden, begon hij het bovenste van zijn gewaad los te tornen, waaruit hij een brief haalde. Aramis slaakte een kreet van vreugde op het zien van het zegel, kuste het schrift, en met een bijna godsdienstige eerbied opende hij de brief, die het volgende behelsde. Vriend, het lot wil dat wij voor een zekere tijd nog gescheiden blijven, maar de schone dagen der jeugd zijn niet voor altijd verloren. Doe uw plicht in het leger, ik doe de mijne elders. Neem, hetgeen brenger deze u zal ter hand stellen, ga ten oorlog als een schoon en goed edelman, en denk aan mij. Vaarwel, of liever, tot weerziens. De bedelaar bleef steeds voortgaan met zijn buis los te tornen. Hij haalde één voor één uit zijn klederen 150 dubbele Spaanse pistolen, welke hij op tafel telde. Vervolgens opende hij de deur, groette en vertrok, zonder dat de verbaasde jongeling hem een woord had durven toespreken. Toen herlas Aramis de brief en bemerkte dat dezelfde een postscriptum had. P.S. Gij kunt de brenger met alle onderscheiding ontvangen. Hij is graaf en grande van Spanje. O, gouden dromen, riep Aramis, o, wat heerlijk leven! Ja, we zijn nog jong, ja, we zullen nog gelukkige dagen genieten. O, voor u mijn liefde, mijn bloed, mijn leven, alles, alles, alles voor mijn schone minnares. En hij kuste de brief hartstochtelijk, zonder zelfs eens naar het goud te zien dat op tafel blonk. Bazijn krabde aan de deur. Aramis had geen reden hem op afstand te houden, hij veroorloofde hem dus binnen te komen. Bazijn ontstelde op het gezicht van al dat goud en vergat dat hij D'Artagnan moest aandienen, die, nieuwsgierig te weten wie de bedelaar was, na Athos verlaten te hebben naar Aramis was gegaan. En terwijl D'Artagnan geen plichtplegingen met Aramis maakte, diende hij zichzelf aan, daar Bazijn zulks scheen te vergeten. Wel, duivels, mijn waarde Aramis, zeide D'Artagnan. Indien dat de pruimen zijn, die men u van Tours zendt, moet gij de tuinier, die ze geplukt heeft, complimenten maken. Gij bedriegt u, mijn waarde, zei de Aramis, steeds even geheimhoudend. Ze zijn van mijn boekverkoper, die mij de prijs zendt, van dat eenlettergrepige dichtstuk, dat ik ginds begonnen was. Waarlijk, zei de D'Artagnan, inderdaad, uw boekverkoper is gul, mijn waarde Aramis, dat is al wat ik u kan zeggen. Hoe is het mogelijk, heren, riep Bazijn, brengt een dichtstuk zoveel geld op? Ach, meneer, gij doet al wat gij wilt. Gij zult hier een vatuur en de bensrade opzijde streven. O, ik houd veel van dichtkunde. Een dichter is bijna een priester. Ach, meneer Aramis, word toch poëet, ik bid u. Bazijn, mijn vriend, ik geloof dat gij u in het gesprek mengt. Maar zij begreep dat hij ongelijk had, hij boog het hoofd en vertrok. Zo, zei de D'Artagnan, het schijnt dat gij uw voortbrengselen tegen uw gewicht aan goud verkoopt. Gij zijt wel gelukkig, mijn vriend, maar wees voorzichtig. Gij zult de brief verliezen die uit uw buis steekt en die zeker ook van uw boekverkoper is. Aramis bloosde tot in het witter ogen. stak de brief dieper in zijn buis en knoopte het dicht. Mijn waarde D'Artagnan, zeide hij, als gij wilt zullen wij onze vrienden gaan bezoeken, en terwijl ik rijk ben, zullen wij, heden te beginnen, weer samen het middagmaal nemen, in afwachting dat gij op uw beurt rijk zult worden. Waarlijk, zeide D'Artagnan, dat is niet te weigeren. Het is lang geleden dat wij een behoorlijk middagmaal hebben genoten, en daar ik hedenavond een min of meer gewaagde onderneming moet ten uitvoer brengen, zou het mij niet onaangenaam zijn, dat beken ik, mij met enige flessen oude bourgogne het hoofd wat op te winden. Goed, het zal oude bourgogne zijn, ik verfoei ze ook niet, zeide Aramis, die op het gezicht van Goud elke gedachte aan afzondering liet varen, en na 3 of 4 dubbele pistolen in zijn zak te hebben gestoken, om in de dadelijke behoeften te voorzien, sloot hij de overige in het paarlemoer ingelegde ebbenhouten kistje, waarin reeds de bewuste zakdoek lag, die hem tot talisman had gediend. Beide vrienden begaven zich eerst naar Athos, die getrouw aan zijn eed van niet uit te gaan, zich belastte te zijdend het middagmaal te doen bezorgen. Daar hij zich wonderwel verstond op het aanrichten van een gastmaal, maakte D'Artagnan en Aramis geen de minste moeilijkheid om hem die gewichtige last op te dragen. Vervolgens begaven ze zich naar Porthos, toen zij aan de hoek der Straat du Bas Mousqueton ontmoette, die in betroefde houding een muilezel en een paard voor zich uitdreef. D'Artagnan slaakte een kreet van verwondering, waaraan enig gevoel van blijdschap niet te miskennen was. Wel, daar is mijn geel paard, riep hij. Bezie eens dat paard. Oho, wat lelijke vos, zeide Aramis. Wel nu, mijn waarde, hernam D'Artagnan, dat is het paard waarop ik te Parijs ben gekomen. Wat, kent meneer dat paard? Vroeg Mousqueton. Het heeft al een zeer vreemde kleur, zeide Aramis. Van mijn leven heb ik zulk haar niet gezien. Dat geloof ik wel, zeide D'Artagnan, ik heb er daarom ook 3 kronen voor gekregen, en zulks moet wel voor het haar geweest zijn, want het rif is waarachtig geen 18 franken waard. Maar hoe komt dat paard in uw bezit, Mousqueton? Ach, zeide de knecht, spreek er mij niet van, meneer, dat is een afschuwelijke trek van de man onze hertogin. Hoe dat, Mousqueton? Wel ja, een zeer voorname dame, de hertogin, heeft op ons een zeer goed oog. Maar ik vraag u om verschoning, mijn meester heeft mij geheimhouding bevolen. Ze had ons gedwongen een kleine gedachtenis aan te nemen, een voortreffelijke Spaanse hengst en een Andalusische muilezel. Wonderen om te zien. Maar de echtgenoot is erachter gekomen. Hij heeft in het voorbijgaan de beide heerlijke dieren die men ons zond in beslag genomen en in de plaats ervan die afschuwelijke dieren gegeven. Die gij hem terugbrengt? Vroeg D'Artagnan. Ja, antwoordde Mousqueton. Gij begrijpt dat we dergelijke dieren niet kunnen aannemen voor die welke men ons beloofd heeft. Volstrekt niet, pardieu, hoewel ik gaarne Porthos op mijn geel paard had gezien. Dat zou mij een denkbeeld hebben gegeven hoe ik de Parijs komende eruit zag. Maar houden wij u niet op, Mousqueton, ga de boodschap uw meesters doen, ga. Is hij te huis? Ja, meneer, zei de Mousqueton, maar ik verzeker u, hij is in een zeer slechte luim. En hij vervolgde zijn weg in de richting der kade van de Grand Augustin, terwijl beide vrienden aan de deur van de rampzalige Porthos schelden. Deze had hen de plaats zien overgaan, maar hij wachtte er zich wel voor hen te openen, zij schelden dus tevergeefs. Intussen vervolgde Mousqueton zijn weg. De Pont Neuf overgaande en steeds de 2 bonken voor zich uitdrijvende, bereikte hij de Berenstraat. Daar gekomen bond hij, in gevolge het bevel zijns meesters, het paard en de muilezel aan de klopper der deur van de procureur. Vervolgens, zonder zich over hun toekomstig lot te bekreunen, keerde hij naar Porthos terug en gaf deze kennis van de volvoering zijner opdracht. Na verloop van enige tijd begonnen de 2 ongelukkige dieren, die sedert des ochtends niet meer hadden gegeten, een zo verschrikkelijk geweld te maken door de klopper op te heffen en dan weer te laten vallen, dat de procureur aan zijn loopjongen het bevel gaf in de buurt te gaan onderzoeken aan wie dat paard en die muilezel behoorden. Mevrouw Kokkenaar herkende haar geschenk, begreep aanvankelijk niets van deze terugbezorging, maar dra verklaarde het bezoek van Porthos haar zulks. De gramschap, die in de ogen des musketiers blonk, ondanks de moeite die hij deed zich in te houden, beangstigde de gevoelige minnares. En, inderdaad, Mousqueton had zijn meester niet verheeld dat hij D'Artagnan en Aramis had ontmoet. en dat D'Artagnan in het gele paard de Béarnese hit had herkend op welke hij te Parijs was gekomen en die hij voor 3 kronen had verkocht. Porthos vertrok, daar met de procureursvrouw een samenkomst in het klooster van Saint-Magloire te hebben afgesproken. De procureur, ziende dat Porthos zich verwijderde, verzocht hem ten eten, welke uitnodiging Porthos met een majestueuze houding van de hand wees. Mevrouw Coquenard begaf zich bevende naar het klooster Saint-Magloire, want zij voorzag de verwijtingen die haar wachten, maar ze was als betoverd door de goede manieren van Porthos. Al wat een in zijn eigenliefde gekwetste man van vervloekingen en verwijtingen op het hoofd eener vrouw kon doen neervallen, liet Porthos op het gebogen hoofd der procureursvrouw neerkomen. Helaas, zeide zij, ik heb ten beste gehandeld. Een onze klanten is paardenkoper. Hij was aan het kantoor geld schuldig, maar toonde zich onwillig. Ik heb toen dat paard en die muilezel genomen voor hetgeen hij onschuldig was. Hij had mij 2 koninklijke dieren beloofd. Wel nu, mevrouw, zeide Porthos, indien hij u meer dan 5 kronen schuldig was, dan is uw paardenkoopman een dief. Het is niet verboden zo goedkoop mogelijk te kopen, meneer Porthos, zeide de procureursvrouw, zich trachtende te verontschuldigen. Nee, mevrouw, maar zij die zo goedkoop trachten te kopen, moeten anderen veroorloven edelmoedige vrienden te zoeken. En Porthos, zich op zijn hiel omdraaiende, deed een stap om zich te verwijderen. Meneer Porthos, riep de procureursvrouw, ik heb ongelijk, ik beken het, ik had niet moeten dingen waar het de uitrusting van een edelman zoals gij zijt, God. Porthos, zonder te antwoorden, deed een 2e stap. De procureursvrouw verbeeldde zich hem te zien in een schitterende wolk, omringd van hertoginnen en markiezinnen, die zakken vol goud voor zijn voeten wierpen. Wacht toch eens, hemelsnaam, meneer Porthos, riep zij, wacht toch, en spreken we eerst eens samen. Met u te spreken brengt mij ongeluk aan, zei de Porthos. Maar zeg me dan, wat verlangt gij? Niets, want het is hetzelfde alsof ik u om iets vraag. De procureursvrouw hing aan de arm van Porthos, en in de hevigheid harer smart riep zij, meneer Porthos, ik weet volstrekt niets van het gebeurde. Weet ik iets van het paard? Heb ik kennis van het tuig? Gij moest het aan mij hebben overgelaten, die ermede bekend ben, mevrouw, maar gij hebt willen bezuinigen en de halve op woekerwinst willen lenen. Hierin heb ik ongelijk gehad, meneer Porthos, maar ik zal het herstellen, op mijn woord van eer. En op wat wijze? Vroeg de musketier. Luister, hedenavond gaat meneer Coquenard de hertog de Cholet spreken, die hem heeft doen roepen. Die samenkomst zal tenminste 2 uur duren. Kom dus, we zullen alleen zijn en kunnen dan onze rekening opmaken. Zo is het goed. Dat heet ik spreken, mijn lieve. Zult ge mij vergiffenis schenken? We zullen zien, antwoordde Porthos majestueus, en scheidende herhaalde beide, tot vanavond. Duivels, dacht Porthos, zich verwijderende, het schijnt dat ik de geldkist van de heer Coquenard begin te naderen. Einde van hoofdstuk 3.